ne gledaš, al me ne vidiš. Kraj mene spavaš, al me ne ljubiš. Kad pogled tvoj kroz mene prođe, isti osjećaj samoće imam s tobom koji bez tebe. I kada ćutiš, misliš ne čujem. I kad me slažeš, misliš verujem. Kad nemir moj do tebe stigne, isti osjećaj praznine imaš kao i ja sa tobom. Koliko vrede reči nežne, ustama što se ne ljube. Koliko vredi naše juče, ako nas sutra ne bude. Koliko vredi taj oreo, nad tvojom glavom, mojom rukom naslika. I tuga linija života, na mome dlanu kad u sutra pogleda. Kada ćutiš, misliš ne čujem. I kad me slažeš, misliš verujem. Kad nemir moj do tebe stigne, isti osjećaj praznine imaš kao i ja sa tobom. Koliko vrede reči nežne, ustama što se ne ljube. Koliko vredi naše juče, ako nas sutra ne bude. Koliko vredi taj oreo, nad tvojom glavom, mojom rukom naslika. I tuga linija života, na mome dlanu kad u sutra pogleda. Ako nas sutra ne bude. Koliko vredi taj oreo, nad tvojom glavom, mojom rukom naslika. I tuga linija života, na mome glavom.